Program trzeci, jest sobota, 16 września, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Od jutra samochody na rosyjskich tablicach nie wjadą do Polski, zapowiedział szef MSWiA. W najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości przestrzegają politycy przed falą migrantów i przypominają, że zgodę na przyjęcie dowolnej liczby wyrażał rząd Donalda Tuska. Kolejne setki migrantów docierają na Lampedusę, na wyspie. Ma być dziś szefowa Komisji Europejskiej. Od jutra będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. To kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. Samochody ciężarowe już wcześniej były rosyjskie objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie. Dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i również samochodów prywatnych. I to niezależnie od tego, czy właścicielem pojazdu jest obywatel Rosji, czy innego państwa. A minister Mariusz Kamiński wystąpił także w najnowszym spocie PiS-u, w którym politycy przypominają, że w poniedziałek minie 8 lat od dnia, w którym rząd PO-PSL zadeklarował, że przyjmie każdą liczbę migrantów. Jak przypomina Mariusz Kamiński, potem PiS wygrało wybory i okazało się, że nie będzie przymusowej relokacji migrantów. Oni byli przeciw wszystkiemu, co robiliśmy, by powstrzymać tę inwazję. To jest stawką w tych wyborach. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska. W spocie przypomniano także, że Platforma Obywatelska była przeciwna budowie zapory na granicy z Białorusią. Wicepremier Jarosław Kaczyński skomentował sprawę przyznawania nielegalnych wiz. Jak powiedział, ogranicza się ona do 100 kilkudziesięciu przypadków. Na konwencji wojewódzkiej partii w Toruniu polityk przekonywał, że w tej sprawie władze zareagowały jak praworządne państwo. Nasze służby jeszcze w zeszłym roku uchwyciły jakąś nitkę do tego, co mogłoby wskazywać na przestępstwo i poszły do kłębka. Już w tym roku, w marcu, nastąpiły pierwsze aresztowania, później kolejne. Krótko mówiąc, państwo działa tak, jak trzeba, a cały wymiar sprawy to jest dokładnie 100 kilkadziesiąt wiz. 100 kilkadziesiąt, a nie setki tysięcy. I reagujemy na to tak, jak reaguje państwo praworządne. Prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz. Badania nieprawidłowości dotyczy polskich placówek dyplomatycznych, m.in. w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze i Filipinach. Interes polskich rolników priorytetem rządu obowiązuje krajowe embargo na zboże z Ukrainy. Użyliśmy klauzuli bezpieczeństwa w sprawie ukraińskiego zboża i nie obawiamy się reakcji Komisji Europejskiej, mówi minister Piotr Müller. Nie mamy nic przeciwko tranzytowi przez Polskę ukraińskiego zboża, ale nie może ono trafiać na polski rynek, dodaje rzecznik rządu. Przede wszystkim od samego początku podkreślaliśmy i przekonywaliśmy Komisję Europejską, że kwestia importu do naszego kraju ukraińskiego zboża zagraża stabilności naszego rynku rolnego. My jesteśmy otwarci na to, żeby zboże ukraińskie przejeżdżało przez nasz teren, ale nie zatrzymywało się tutaj, niech ono płynie do Afryki, do Europy Zachodniej. Natomiast nie może być tak, że ceny dumpingowe oligarchów ukraińskich będą powodowały zaburzenia na rynku europejskim i w tym na rynku polskim. Dlatego nasza decyzja o samodzielnym użyciu klauzuli bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten temat. Jak dodał rzecznik rządu, Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i wojną z Rosją. Około 100 mieszkańców Lampedusy protestowało przeciwko planom budowy miasteczka namiotowego dla migrantów na terenie dawnej bazy wojskowej. Na Lampedusę w ostatnich kilku dniach przypłynęło 7 tysięcy migrantów, więcej niż liczy populacja tej małej wyspy. Wielu włoskich polityków sugeruje, że masowy napływ migrantów na wyspę to efekt celowej działalności władz Tunezji. Relacja Piotra Kowalczuka. W połowie lipca w Tunisie prezydent Tunezji Kais Saied podpisał porozumienie z premier Włoch Giorgią Meloni i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. W zamian za pomoc w wysokości 250 milionów euro zobowiązał się do powstrzymania migrantów wyruszających do Włoch. Ale funduszy tych Tunezja jeszcze nie otrzymała. Lewicowi europosłowie i urzędnicy unijni podnoszą, że Tunezja nie powinna ich otrzymać z powodu łamania praw człowieka. Mówiła o tym wczoraj w telewizyjnym wystąpieniu do narodu Giorgia Meloni.

another one bites the dust. Hey! Wracamy do naszego wysłannika na granicy. Paweł Turski jest z nami ponownie. Słuchamy cię, Pawle. Jestem. Właśnie, teraz obiecałem, że po 14 opowiem trochę o specyfice pracy, jaką wykonują tutaj zarówno pogranicznicy, jak i żołnierze oraz policjanci. No i jedno jest pewne. Do wszystkiego da się przygotować, to po pierwsze, a po drugie i przystosować. No i właśnie, od 2 lat jest ten atak i gdzieś to już jest pewna codzienność zarówno i mieszkańców, jak i właśnie funkcjonariuszy. Jednak mimo wszystko wciąż towarzyszą im na służbie emocje. Przenosimy się pod zaporę i tam powiedzmy, no jest teraz starszy sierżant Arkadiusz Wojna z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Emocje, tak jak tutaj pan stoi też, to też przy murze, no to przy tym murze wielkim, no to też pan ma pewnie jakieś tam myśli, czy coś w tym złego, czy może ktoś tam za tymi krzakami stoi, czy czyha na coś, nie? Także no każdy ma swoje. To epicentrum to było 2 lata temu, gdzie to kojarzymy ten Usnarz, no przecież tej zapory, która tutaj naprawdę, proszę państwa, jest, no nie było. To wtedy chyba było ciężej, jak wyjeżdżałeś pierwszy raz. Generalnie na początku, tak jak to w telewizji też było pokazywane, no to było bardzo dużo takich sytuacji, gdzie tam nielegalni imigranci przekraczali granicę. Tej sytuacji przynajmniej ja nie doznałem tego. Tych sytuacji nie można teraz być świadkiem, bo po pierwsze mamy zaporę, którą państwo słyszeli. Ona jest rzeczywista, ma 5 metrów, jest majestatyczna, ale to nie to jest najważniejsze. Ona nas chroni przed kontrolowanym atakiem. To jest, musimy to ciągle podkreślać, bo różne są głosy różnych środowisk. To nie jest tak, że ci migranci sami cudownie przemieścili się pod polską granicę, bo po pierwsze mamy do czynienia z zaporą po stronie białoruskiej. To jest sistema, którą ktoś im otwiera. Później oczywiście mamy do czynienia z grupami, które są kierowane przez osoby, których no niestety polskie służby nie znają, bo przez między innymi gęste lasy no trudno wykryć, kto migrantami kieruje. Tak czy inaczej, zapora, funkcjonariusze oraz takie stałe przeświadczenie w narracji publicznej, że na granicy cokolwiek by się działo, będzie wysyłane wsparcie, tworzy w mieszkańcach przeświadczenie, że lęku po prostu nie ma. Dla mnie, szczerze mówiąc, to żaden. Żołnierzy jest dużo, widać. Przyjeżdżają tutaj całą chmarą, tak, na zakupy. Straż graniczna też się kręci, więc służby są widoczne, tak? Nic się nie dzieje takiego. Bezpiecznie. Dzięki wojsku. Mamy służby wszystkie, które pilnują naszego bezpieczeństwa i tutaj jakby no by było nienormalną rzeczą, żeby powiedzieć, że się czujemy niebezpiecznie. Bezpiecznie się czujemy. Nic nam nie zagraża. Tych migrantów nie widać? Nie. Jakoś nie spotkałam nigdy. Tak. Lęk to jest taki, że nie chodzę do lasu na grzyby sama, no bo nie wiem, mogą jeszcze, nie jestem taka stara, to gdzie porwać. To boję się tego, to na pewno. Ale tak, no to wiem, że jest wojsko. Zawdzięczając dla wojska policji, chronią nas. Także tego trzeba docenić, to wojsko. Nie, ja tu mieszkam z żoną i z dziećmi, mieszkaliśmy i mieszkamy dalej. I to jest bardzo spokojnie, jak sam pan widzisz. No. W ogóle widzieli tutaj kiedyś migrantów nawet na samym początku? Czy? A, no to drugi dzień co się widzi. Widziało się nawet i wiemy, w którym miejscu przebywali i gdzie się chowali. Często jeżdżę do Narewki, do syna, drogą przez las i widuję. Przebiegają przez drogę, to znaczy, że w tym momencie ma kurier przyjechać. Widzą, że samochód jedzie, no to zdają znak, że my jesteśmy gdzieś tu. No, później za jakiś czas wracam, widzę, że straże trzymają ich już. Że kuriera złapali ich w tym momencie. Oczywiście można się pojawić takie w głowie pytanie, jak to jest możliwe, że ci migranci przechodzą. Po pierwsze, to są wyreżyserowane akcje, o których opowiem za chwilę, ale po drugie, to jest bardzo też trudny teren. A po trzecie, żeby zobaczyć migrantów na takich terenach jak Białowieża, to trzeba się bardzo, ale to bardzo postarać. Tak jak w pierwszych tygodniach kryzysu, migranci, gdy zapory nie było, wędrowali de facto każdą możliwą ścieżką. I przez las, i główną drogą. Tak teraz ukrywają się w lesie i tak jak mówił mieszkaniec Białowieży, którego słyszeliśmy przed chwilą, no oni są dosłownie po chwili wyłapywani. Jeżeli chodzi o te ataki, z którymi mamy do czynienia wciąż i wciąż niestety, to są ataki, które można nazwać falowymi, których nie da się przewidzieć. Tak mi to tłumaczy podpułkownik Marcin Komorek, dowódca zgrupowania Czeremcha. To się odbywa falami. Jest czas spokoju, na przykład kilka dni, tydzień spokoju i nagle pojawia się duża ilość emigrantów po tamtej stronie i wtedy z reguły po kilku dniach od pojawienia się tych emigrantów dochodzi do prób przekroczenia. Nie jest to stałe natężenie tych emigrantów. To się zmienia cały czas. To się wszystko zmienia, choć nie zmienia się jedno. Reżyserem tego dramatu, którego niestety ofiarami są i Polacy w tym przypadku, bo przecież branża turystyczna przez pewien czas cierpiała, jak i żołnierze, którzy muszą zostawiać no, swoje czasami rodziny, żeby bronić granicy, jak i ci migranci, bo przecież oni są sterowani i oni często nie wiedzą, dokąd tak naprawdę zmierzają. Jest Moskwa. I w następnej kolejności Mińsk. A jasne jest dla polskich służb, że jest to działanie sterowane, mówi podpułkownik Marcin Komorek, właśnie dowódca zgrupowania Czeremcha. Tego nie widać. W sytuacji, kiedy planują przekroczenia, to ewidentnie z reguły to jest działanie skryte. Ale bardzo często my zauważamy to, że grupy, które się z drugiej strony znajdują, te grupy nie znajdują się daleko, są bardzo blisko naszej zapory. Po prostu są kierowane. Słyszymy głosy z głębi lasu i nie widzimy tego i nagle grupa na polecenie nie wiadomo kogo przemieszcza się albo wchodzi w las i wtedy nie jesteśmy w stanie ich kontrolować, no ale za chwilą często pojawiają się w innym miejscu i to ewidentnie jest kierowane. Tu nie ma nigdy schematu. Tak naprawdę zdarzają się duże grupy, zdarzają się małe grupy, pojawiają się w innych miejscach te same, pojawiają się nowe. To jest naprawdę, oni też szukają naszych słabych stron, a my staramy się temu przeciwdziałać. Oczywiście teraz już chyba bardziej jasne jest to, jak wygląda użycie typowe broni D, czyli tej broni demograficznej, o której wspomniałem. Dlaczego my tutaj jesteśmy dzisiaj na granicy przed dzień rocznicy, 84. rocznicy agresji haniebnej ZSRR na Polskę? Bo ktoś może oczywiście pomyśleć, no ale co mają migranci wspólnego z wojną? Broń demograficzna, ta broń D, to jest działanie sprawdzające przed ewentualnym, może nawet i nieplanowanym, albo i planowanym konfliktem zbrojnym. Broń D ma sprawdzić czas i reakcję danego państwa. Dlatego tak ważne jest no, bycie świadomym tego, że to, co się rozgrywa te 2 czy 3 kilometry ode mnie, to, czego jesteśmy świadkami, to jest dramat wyreżyserowany, który Rosja lubi powtarzać, bo takie działania Rosja też przeprowadza w innych krajach i jest to działanie może i miększe, ale bardzo tożsame z ideami, które wyznają reżimy w Mińsku i w Moskwie. Dlatego ten 17 września mimowolnie gdzieś nam się łączy, a jeżeli ktoś z państwa też ma takie myśli przed dzień tej rocznicy, to oczywiście warto pomyśleć i powspominać ofiary tego haniebnego ataku dzisiaj właśnie 16 września w przeddzień rocznicy. W całej Polsce organizowane jest wydarzenie Warta Pamięci, które ma na celu uczczenie rocznicy agresji sowieckiej i oddanie hołdu właśnie obywatelom polskim zamordowanym przez Sowietów. Jeżeli my o tym zapomnimy, no to tym łatwiej będzie można nami manipulować, a też częścią broni, którą stosuje oprócz broni D, czyli demograficznej, obecnie Moskwa, jest też wojna informacyjna, niestety. Bardzo dziękujemy za relację pełną szczegółów, dźwięków i namacalnych dla nas takich detali, chociaż jesteśmy w radiu. Paweł Turski, prosto z granicy dla nas. Dziękuję, Pawle. Teraz przenosimy się do Francji. Tam prezydent Macron o kryzysie wspominanym już na włoskiej Lampedusie twierdzi, że mamy obowiązek europejskiej solidarności z Włochami. Posłuchajmy, co ma nam do przekazania na ten temat więcej nasz francuski korespondent Stefan Folzer. To więc były obawy, że sytuacja na Lampedusie będzie kolejną kwestią sporną, która podzieli Francuzów i Włochów. Kilka miesięcy temu szef francuskiego MSW Gérald Darmanin powiedział, że premier Giorgia Meloni jest niezdolna do poradzenia sobie z problemem imigracji, co oczywiście wywołało dyplomatyczną burzę. Relacje między Rzymem i Paryżem były w ostatnich miesiącach dosyć chłodne, no ale na razie oba rządy próbują pokazywać, że chcą działać razem i wspólnie rozwiązać problem. Wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że potrzebna jest europejska solidarność z Włochami. Włochami w sprawie kryzysu migracyjnego na wyspie Lampedusa. Podkreślił, że to obowiązek Europy i że wspólnie trzeba szukać rozwiązań w sprawie ochrony granic. Przekonywał też, że wśród przybyszów są dzieci i osoby, które potrzebują pomocy i że trzeba podejść do sytuacji w sposób stanowczy i humanitarny. Odbyły się też wczoraj konsultacje pomiędzy francuskim i włoskim MSW. Ustalono, że oba kraje wzmocnią walkę z przemytnikami i zapobieganie wyjazdom imigrantów z Afryki. Ale na razie tak naprawdę brakuje konkretów, a we Francji rośnie niepokój w sprawie tego, co może dziać się za kilka dni na francusko-włoskiej granicy. Niektórzy francuscy politycy, którzy pojechali na Lampedusę, informują, że wielu imigrantów przybyło z francuskojęzycznych krajów i że chcą dotrzeć na Cekwanę. Ale do tej pory francuskie władze przekonują, że sytuacja na granicy jest pod kontrolą. We wtorek MSW wysłało na miejsce dodatkowe siły porządkowe, aby pilnować przejść granicznych w departamencie Alpy Nadmorskie, graniczącym z Włochami. W sumie podwojono liczbę jednostek policji i żandarmerii w tym rejonie. O ile na granicy jest na razie spokojnie, to rośnie napięcie polityczne w kraju. Od kilku dni francuska prawica i narodowcy domagają się przeprowadzenia referendum w sprawie ograniczenia imigracji z Afryki. Prezydent Macron nie mówi nie, choć zdaniem obserwatorów wydaje się to na razie mało realne. Pewne jest jedno. Na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu i na kilka miesięcy przed wyborami do Europarlamentu prezydent Macron nie może pozwolić sobie na brak działań. Jak podkreślają obserwatorzy, nie wystarczy już wywożenie imigrantów z paryskich ulic na prowincję, tak jak dzieje się to w Paryżu od początku roku. Sondaże pokazują, że 3/4 Francuzów domaga się zaostrzenia polityki migracyjnej i że rośnie poparcie dla liderki narodowców Marine Le Pen. Udajemy się do Stanów Zjednoczonych. Jest z nami Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele tematów. Może zacznijmy od tego, który nam połączy Stany z tym, o czym rozmawiamy do tej pory, czyli jak z perspektywy Waszyngtonu wygląda sytuacja z migrantami? Z perspektywy Waszyngtonu sytuacja z imigrantami nie wygląda najlepiej, ponieważ wciąż jest problem z tak zwanymi właśnie nielegalnymi imigrantami, nielegalną imigracją od strony południowej granicy. I problem istnieje od dekad, czyli przechodzenia nielegalnie przez granicę amerykańską I problem ten właściwie chciał rozwiązać w sposób radykalny prezydent Trump, ale nie do końca mu się to udało. Co prawda zaczął budować barierę czy mur na granicy amerykańskiej, ale nie uregulowano wielu poważnych kwestii związanych z tym, żeby zatrzymać napływ imigrantów. I prezydent Biden odziedziczył ten problem i też próbuje jakieś rozwiązania stosować, chociażby w styczniu tego roku ogłosił plan, iż 30 tysięcy osób może wjeżdżać z czterech krajów legalnie do 30 tysięcy osób, ale muszą ubiegać się formalnie o wjazd i otrzymają status chroniony i mogą się ubiegać również na przykład o azyl i o pozostanie w Stanach Zjednoczonych. Chodzi tutaj o osoby z Wenezueli, Haiti, Kuby oraz Nikaragui, czyli osób, gdzie występują w ich krajach sytuacja taka niestabilna i niebezpieczna. Ale w zamian za to jak gdyby te kraje i Meksyk i inne kraje muszą przestrzegać pewnych reguł gry. Prezydent Biden również kontynuuje politykę Remain in Mexico, czyli politykę tego, żeby osoby, które z południa prą w kierunku amerykańskiej granicy, nie przekraczały amerykańskiej granicy, tylko zatrzymały się w Meksyku i żeby tam po prostu sprawdzać aplikacje tych osób, czy one po prostu kwalifikują się na przykład na status osoby, do statusu osoby chronionej, czyli mogą ubiegać się o azyl, czy też tytuł, status uchodźcy zgodnie z konwencją powszechną, deklaracją praw człowieka, artykuł bodajże 14 mówi o prawie do azylu i statusu uchodźcy, również konwencja amerykańska o prawach człowieka. I tę politykę co prawda chciał prezydent Biden unieważnić, ale Sąd Najwyższy po skardze Missouri i Teksasu utrzymał tę politykę Remain in Mexico, czyli nakazującą, żeby osoby, które chcą legalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych na podstawie papierów, ubiegając się o status azylanta czy też uchodźcy, muszą zostać w Meksyku i Meksyk, prezydent López Obrador zgodził się, żeby tę politykę amerykańską honorować. A w takim razie czy Waszyngton zabiera jakoś zdanie, wypowiedział się na temat tego, co dzieje się na Lampedusie między innymi? Waszyngton, administracja prezydenta Bidena czy też Kongres amerykański skupia się na tych problemach amerykańskich, swoich, związanych z szczególnie napływem nieuregulowanym ludzi z tego złotego, niebezpiecznego trójkąta wyznaczanego przez granice Hondurasu, Salwadoru, bo stamtąd te rzesze ciągną. I Amerykanie próbują rozwiązać ten problem plus zalegalizować osoby nielegalnie właściwie, ale chronione w jakimś sensie, przebywające w Stanach Zjednoczonych, które jako dzieci wjechały do Stanów Zjednoczonych. Tę politykę zwaną DACA, czyli odraczania deportacji osób, które wjechały do USA jako dzieci, rozpoczął w czerwcu 2012 roku prezydent Obama, podpisując memorandum, czyli poza tak naprawdę decyzją Kongresu. Prezydent Trump to unieważnił, ale Sąd Najwyższy przywrócił tę politykę DACA, żeby pomóc tym osobom, które jako dzieci czy osoby nieletnie wjechały do USA nielegalnie. Plus jeszcze Kongres rozmawiał o ustawie Dream Act, ustawie, która miałaby nadać obywatelstwo tym osobom, ale z tego wszystkiego tak naprawdę nic nie wyszło. I Amerykanie bardziej interesują się problemem jednak regulowania tej kwestii imigrantów, których jest 35 milionów w Stanach Zjednoczonych i ile osób wpuszczać na podstawie ustawy o uchodźcach z 80 roku. Zmniejszyła się ta liczba przyjmowanych jako uchodźców ludzi w ostatnich latach, trochę też z powodu koronawirusa. Mamy zielone karty, mamy loterię wizową i oczywiście mamy osoby zapraszane przez rodziny i ten program 30 tysięcy jeśli posiadają ludzie z tych czterech wymienionych krajów jakichś sponsorów, opiekunów, bądź udowodnią, prawda, że zasługują na status osoby chronionej. Także raczej Kongres Amerykański no, nie myśli o tym, żeby zastępować Brukselę, Unię Europejską czy rządy państw członkowskich Unii Europejskiej w rozwiązywaniu ich własnych problemów, tym bardziej, że Amerykanie no, nigdy nie byli państwem kolonialnym, jeśli chodzi o interesy w Afryce, a byli nimi, tymi państwami Francuzi, Niemcy, w jakimś sensie też Włosi, Brytyjczycy i sami powinni zbudować gospodarki państw afrykańskich, zamiast je eksploatować, wydobywając 17 rzadkich metali czy też kobalt z tych krajów i tak naprawdę i wywożąc inne rzeczy jak drewno, a sprzedając Afryce skończone wyroby, które przemysłowe, w ten sposób w ogóle niszcząc możliwość budowania gospodarek w Afryce. Natomiast Afryka za chwilę, jak będzie miała 10 miliardów ludzi, to już będzie za późno, żeby w Europie, w Unii Europejskiej rozwiązywać problemy budowy stabilności gospodarczej w Afryce, bo wtedy to już będzie tylko czas na ratowanie tego, co zostanie tutaj z jakichś polityk migracyjnych w Unii Europejskiej, bo będziemy zalani po prostu falą migrantów nie tylko z Afryki, ale też z rejonu Bliskiego Wschodu, gdzie też nie widać woli, żeby posprzątać ten bałagan po 10-letniej wojnie w Syrii, która przecież była w jakimś sensie, można powiedzieć, stymulowana, ten bałagan przez kraje chociażby Zatoki Perskiej i kraje zachodnie. Na Bliski Wschód, do Libanu konkretnie udamy się jeszcze za chwilkę i będziemy mieli połączenie na żywo stamtąd, ale jeszcze wracając do tematów amerykańskich, proszę nam powiedzieć, czego się spodziewać po zgromadzeniu ogólnym ONZ, które się zaraz rozpocznie? No, zgromadzenie ogólne ONZ jest bardzo ważnym forum, bo mamy 192 państwa członkowskie. 4 lata temu, 18-19 rok, Polska była nawet w Radzie Bezpieczeństwa jako niestały członek przez 2 lata i przyjęliśmy ważne rzeczy jak rezolucja o pomocy osobom z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych, co teraz chociażby jest istotne z punktu widzenia konfliktu i wojny w Ukrainie. Natomiast to forum z punktu widzenia polskich interesów to przede wszystkim służy, żeby pokazać się i po to się jedzie. Prezydent jeździ do Nowego Jorku, żeby spotkać się z amerykańskim prezydentem. To pewnie się nie wydarzy, ale jeździ się również, żeby pokazać się z punktu widzenia wewnętrznej polityki tutaj w Polsce, a w przypadku prezydenta obecnego Andrzeja Dudy należy popierać te wszystkie wysiłki międzynarodowe, ponieważ to mówi się od kilku lat, że na pewno nie w Unii Europejskiej, ale na przykład ma szansę na ważną pozycję i urząd na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych po tym, jak zakończy swoją tutaj sprawowanie swojego urzędu prezydenta w Polsce, to byłby wtedy doskonały ambasador interesów polskich i rzecznik interesów w naszym rejonie na forum światowym. My spodziewamy się, że będą tematy poruszane Ukrainy, Rosji, że będzie ten lobbying, żeby przycisnąć jednak Rosję i zmusić ją do zakończenia tej bestialskiej i nielegalnej oczywiście wojny, którą prowadzi na terenie Ukrainy. I tutaj widzimy przesunięcie akcentów, bo w ostatnich dekadach to właściwie przede wszystkim mówiło się o dwóch kwestiach, czyli wojnie z terroryzmem oraz sytuacji w Afganistanie i Iraku. Dzisiaj widzimy, że przesunęły się problemy na kwestie związane z wojną w Ukrainie, jak również problemem migracyjnym i żywnościowym w tych rozwijających się, biedniejszych częściach świata, który nazywamy globalnym południem. Bardzo dziękuję za komentarz. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu mi się uda. powiedzieć proste słowa i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego. Czas na kolejne łączenie z granicą. W Białowieży jest dla nas Paweł Turski. Witaj ponownie. Witam ponownie. Obiecałem przed 14, że znów wybierzemy się na patrol. Słowa dotrzymam. I choć jest tutaj bezpiecznie, to wprowadzę teraz Państwa w taką atmosferę poniekąd grozy. Będzie to historia godna kryminału, może i Agaty Christie. Jak doskonale wiemy, Puszcza Białowieska jest bardzo trudnym terenem. Jest to las, no, który jest pozostawiony sam sobie, aby był prawdziwy i jak najbardziej autentyczny. No i między innymi z tego powodu, z powodu tych trudnych warunków w tym lesie, chociażby na początku kryzysu w Puszczy Białowieskiej, odnajdowane były osoby, które zmarły. No i właśnie o tym rozmawiamy, rozpoczynając patrol, wjeżdżając na teren nadleśnictwa Białowieża z starszym chorążem sztabowym Andrzejem Sieńczukiem z placówki Straży Granicznej w Białowieży. Sytuacja jest trudna. Rzeczywiście były takie przypadki, tak, że dochodziło do zgonów na tej granicy. Nie była to jakaś duża skala, ale rzeczywiście miało to miejsce. Te osoby, przekraczając tą granicę, wiele ryzykują. Puszcza Białowieska jest specyficzna, że jest trudno dostępnym lasem. Tutaj od wielu lat nie prowadzi się już gospodarki jako takiej leśnej, więc jest mnóstwo powalonych drzew. Jeżeli dołożymy do tego niekorzystne warunki atmosferyczne, brakuje wody, brakuje jedzenia, brakuje energii, no to powoduje, że słabsze osoby przeceniły swoje możliwości, tak? No i niestety skończyło się to tragicznie. Minęliśmy biały samochód z jakąś taką flagą Unii Europejskiej i z napisem LIFE, więc ja się domyślam, bo to są tereny, na których ostatnio bardzo działają aktywiści. Mamy sporą grupę aktywistyczną, tak? Czynnie działającą. Działania tych osób polegają na tym, że oni próbują znajdować migrantów w terenie i udzielać im pomocy, tak? Przenoszą im ubrania, przenoszą im jedzenia. uważają, że no, pomagają, tak? Przy okazji nie powiadamiają nas jako straż graniczną, nie jesteśmy przez nich informowani. Chyba, że są skrajne sytuacje, że osoby są w bardzo złym stanie, wtedy są wzywane służby ratunkowe. No najczęściej jest to, że trzeba od kilkuset do kilku kilometrów czasami taką osobę wynieść po prostu. Z drugiej strony aktywiści bardzo narzekają w pewnych mediach, że są często legitymowani. Będąc w rejonie przygranicznym, obowiązują nas specyficzne przepisy. Mamy ustawę o straży granicznej, mamy ustawę o ochronie granicy państwowej. Na podstawie tych aktów są wydane też rozporządzenia, między innymi rozporządzenie wojewody dotyczące zakazu wstępu na pas drogi granicznej, gdzie mogą przebywać tylko i wyłącznie uprawnione służby. Tak? Jest to 15 metrów Polski, na które nie można wchodzić. Ktokolwiek, kto się zbliży do granicy, naszym obowiązkiem ustawowym jako Straży Granicznej jest wylegitymowanie takiej osoby, sprawdzenie, kim ta osoba jest i w jakim celu tu przebyła. Wyselekcjonowujemy sobie też jakichś przemytników. Do tego jesteśmy zobowiązani przez przepisy, żeby takie osoby legitymować. Tutaj oczywiście od siebie trochę wtrącę, bo dojeżdżamy. Ja już widzę tę zaporę wysoką na 5 metrów. Ona niezmiennie robi wrażenie, mówiąc młodzieżowo, ale widać, że państwo tutaj naprawdę służą, bo kolejny, jakie są w tej drodze dojazdowej, no świadczą o tym, że się tutaj jeździ i pracuje. Częstotliwość użytkowania przez samochody i terenowe, i te wojskowe, większe, ciężarowe powoduje, że no te kolejny na tych drogach powstają i te drogi są w stanie, no, takim, jak tu możemy zobaczyć, tak, nie najlepszym. Jeszcze musimy pomyśleć o tym, że przecież w jakiś sposób trzeba było to ogrodzenie dowieść, więc nawet tutaj się wybierając na jakiś wypoczynek, no trzeba wziąć poprawkę na to, że to nie jest celowe działanie i uszkadzanie puszy, bo i takie głosy przecież słyszymy. Nikt tu celowo nie niszczył, bo nie ma w zamiarze, to też utrudnia nam pracę, ale sytuacja tego wymaga, a wszystkie drogi takie piaskowe, gruntowe są bardzo trudne w utrzymaniu i dłuższy okres niekorzystnych warunków atmosferycznych powoduje, że są później trudno dostępne. Dojechaliśmy, ja odpinam pas i wychodzimy w takim razie na patrol. Tak, dokładnie, wyjrzymy na granicę w pierwszej kolejności, zobaczymy, co się dzieje. Jakie jest teraz w takim razie nasze zadanie? No, naszym zadaniem będzie poruszanie się wzdłuż granicy państwowej, sprawdzanie stanu tej zapory, tak, czy nie została uszkodzona przez kogoś, zarówno na górze, czy na dole, czy nie ma jakichś prób podkopów, przecięć, różnych form, które migranci próbują. Czy nikt nie chodzi właśnie, czy nikt nie obserwuje z drugiej strony granicy. Skupiamy się na tym, co się wydarzyło, ewentualnie szukamy śladów, czy też nie doszło do jakiegoś przekroczenia. Co prawda mamy kamery, które to rejestrują jakby i one w pierwszej kolejności to widzą i wtedy my jesteśmy jak wysyłani do danych zdarzeń, ale prewencyjnie też patrolujemy. Przy dużym nasileniu migracyjnym z tamtej strony patrolujemy po prostu fizycznie linię granicy, czyli nie zostaje uszkodzona. Jesteśmy na patrolu dziennym. Jedyne, co ja słyszę, to piękny odgłos ptaków. Tak się zastanawiam, w nocy jest więcej tych przypadków czy w ciągu dnia? Najczęstszymi porami to jest zmierzch i świt. Bardzo często jest wykorzystywany moment, kiedy jest słabe oświetlenie naturalne, a jednak nie trzeba używać oświetlenia sztucznego. Nic się tutaj na tym odcinku pieszo nie dzieje, czyli wsiadamy znowu do samochodu i kontynuujemy patrol. Dokładnie tak. Zaczynaliśmy ten patrol, więc się domyślam, że jeszcze wiele godzin przed wami. Też musicie być skupieni, więc ja tutaj wam za długo nie będę towarzyszył, już de facto wysiadam powoli. Czegoś się życzy przed takimi patrolami? Chyba spokoju. Po prostu. Po prostu, tak. W takim razie tego życzę. Dziękuję i powodzenia w takim razie. Dziękuję, do widzenia. Oczywiście jeszcze jedną rzecz można życzyć pogranicznikom, żołnierzom oraz policjantom, aby to nastawienie mieszkańców pogranicza było ciągle takie samo, czyli było uprzejme, ciepłe i serdeczne. A z takim nastawieniem mamy wciąż do czynienia, bo co jak co, ludzie mieszkający tutaj są świadomi tego, że bezpieczni są właśnie dzięki funkcjonariuszom. Bardzo dziękujemy. Paweł Turski, szereg bardzo drobiazgowych materiałów o tym, jak wygląda sytuacja na granicy naszej wschodniej. Dziękujemy, Pawle, jeszcze raz. Spokoju w takim razie, zgodnie z instrukcją, czego życzyć. A przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce, ale z drugiej strony miejsce, które również się łączy, jeżeli chodzi o środowisko migranckie, przynajmniej w naszej w naszym obiegu informacji. Zobaczymy, czy może czegoś nie wiemy. Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, jest z nami, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Gdzie się z panem łączymy, jeżeli można się dowiedzieć, bo to jakaś zagranica w regionie? Tak, miasto Dzibejl. Miasto mitów Dzibejl dla Greków Byblos. Podwójna nazwa, miasto, które ma 70 lat historii na wybrzeżu libańskim, śródziemnomorskim. To tutaj w dawnych czasach Fenicjanie wynaleźli pismo oraz pieniądze, system monetarny. I tak patrzę w kierunku Morza Śródziemnego i właśnie przez to morze płyną pontony, łódki i różne inne instrumenty, które po prostu umożliwiają przedostanie się z Bliskiego Wschodu do Europy. Rozumiem tą sytuację poniekąd. Nie jest łatwo żyć na Bliskim Wschodzie w chwili obecnej. Jest to spowodowane przede wszystkim nie tylko zapaścią polityczną i ekonomiczną tej części świata, ale też klimatyczną, ponieważ nigdy w historii nie żyło tak dużo ludzi na tak wąskim i niegościnnym pasie ziemi, ponieważ to jest teren w dużej mierze pustynny i te wszystkie miasta, które znamy ze starożytności, jak Damaszek, Bagdad, Baalbek, Bejrut i tak dalej, no te miasta mają swoje tysiącletnią, kilka tysięcy lat historii, ale one są ewidentnie przyludnione i niejako to powoduje też to, że przynajmniej jeśli w kontekście Fenicjan, to ta migracja była zawsze i to zresztą wiemy z historii doskonale o tym, że Fenicjanie nie tylko zakładali miasta, państwa na wybrzeżu śródziemnomorskim po tej części śródziemnomorskiego, ale też i założyli Kartaginę, założyli Walencję, Barcelonę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mamy niejako powrót do historii, jeżeli oczywiście tę historię analizujemy w jej tysiącletnich tak właściwie zakresie. No tylko mamy oczywiście już zupełnie też inną sytuację, ponieważ ponieważ z jednej strony mamy taką rzeczywistość, że jest prawo, są organizacje, są też wszystkim jakieś reguły. Wczoraj przechodziłem obok konsulatu francuskiego, gdzie stały potężne kolejki Libańczyków starających się o zezwolenie do wyjazdu do Francji. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi stamtąd, no to z reguły to akurat ludzie byli bardzo dobrze wykształceni i mieli już załatwioną pracę w sektorze czy to paliwowym, czy to energetycznym, czy w innych gałęziach przemysłu, szczególnie naftowego, ponieważ no, Bliski Wschód i uczelnie libańskie akurat bardzo dobrze przygotowują w tym kierunku. No i wiadomo, tacy ludzie nie płyną na pontonach, tylko muszą cierpliwie czekać, albo dostaną tą wizę, albo nie dostaną tej wizy. Tak więc mamy z jednej strony pewną oczywistość i kontynuację dziejową, ale z drugiej strony też mamy wielką niesprawiedliwość w związku z tym, że taka sytuacja jest, że ludzie, którym się naprawdę te pozwolenie na pracę należy, często często jej nie dostają, po prostu jacyś, nazwijmy to, cwaniacy, wykonując dość ryzykowny skok przez morze, no znajdują się w Europie i później nie wiadomo co, a ich użyteczność rynkowa jest z reguły bardzo niewielka. Czy kraje arabskie mierzą się z migrantami po swojemu? Tydzień temu rozmawialiśmy tutaj na antenie, ale z innym ekspertem, o tym, jak Arabia Saudyjska strzela bądź potencjalnie strzela do migrantów z Etiopii na granicy. Co może nam pan o tym powiedzieć? To znaczy tak, są takie doniesienia. Arabia Saudyjska zaprzecza temu, ale raczej możemy uznać to, że takie są fakty, że rzeczywiście kraje Zatoki Perskiej, bogate kraje Zatoki Perskiej nie wpuszczają do siebie imigrantów, a nawet sukcesywnie prowadzą kampanie takie jak Kuwait, gdzie raz na jakiś czas wypraszają dużą część długoletnich pracowników na rzecz po prostu nowych, tak żeby była rotacja jakaś. To jest akurat, warto też pamiętać o tym, że obywatelstwa w tych krajach, a Liban do nich też należy, są zamknięte. To znaczy, wiesz, to jest takie stare prawo w Libanie z czasów dobrobytu, że że dziecko urodzone z mieszanego małżeństwa libańsko jakiegoś innego nie ma obywatelstwa libańskiego. W Katarze na przykład, jeżeli obywatelka Kataru wyjdzie za mąż za nie Katarczyka, traci to obywatelstwo. Tak więc tutaj akurat sprawa jest bardzo zero-jedynkowa i takie są fakty. Natomiast oczywiście bogate kraje Zatoki Perskiej absorbują bardzo dużą część siły pracującej ze świata arabskiego i muzułmańskiego ogółem. Tutaj akurat właśnie ten boom budowlany w Arabii Saudyjskiej jest wielką nadzieją, szczególnie dla Syryjczyków, którzy są cenioną siłą roboczą, bardzo pracowici ludzie, bardzo wytrwali. Tutaj akurat właśnie te nowe otwarcie z reżimem Bashira al-Assada umożliwia w dalszej przyszłości to, że akurat właśnie bardzo dużo Syryjczyków będzie mogło trafić na rynek pracy Arabii Saudyjskiej w sposób legalny oczywiście. To wszystko musi odbywać się w sposób legalny i to, że akurat te kraje wybierają sobie pracowników. One decydują kto, gdzie, kiedy, za ile i na jak długo przyjedzie. I takie są reguły i tego się nikt wobec tych reguł nie ma żadnych pretensji. W ogóle generalnie Bliski Wschód jest światem reguł i generalnie brak jakichkolwiek reguł powoduje chaos i powoduje niezrozumienie sytuacji. Jak jest jakiś porządek, tak więc jak jest jakiś porządek społeczny czy też prawny, z reguły nawet i analfabeci, mówiąc wprost, się do niego dostosowują. Problem pojawia się niekiedy w Europie, kiedy to jest pewne niezrozumienie sytuacji, moim zdaniem obopólne, to znaczy z jednej strony duża część europejskiej lewicy nie do końca sobie zdaje sprawę z sytuacji jakiegoś podłoża kulturalnego, ale też i cywilizacyjnego, ale też i religijnego tych imigrantów, a z drugiej strony też ci sami imigranci, którzy w swoich obszarach zamieszkania są z reguły bardzo miłymi, uczynnymi ludźmi. No jednak jak widzą świat, w którym nie ma jakiegoś takiego żelaznego uścisku, mogą się zachowywać w sposób znacznie odmienny niż zachowują się chociażby u siebie, czy to pod Kairem, czy to pod Trypolisem, czy pod Tunisem. A czy może coś zmienić? Mamy już naprawdę 30 sekund ostatnich. Korytarz nowy, handlowy z Indii tym razem, nie z Chin do Europy. To znaczy tak, to akurat przede wszystkim powoduje to, że normalizacja izraelsko-saudyjska jest faktem. Nawet izraelska delegacja przyjechała do Riyadu na konferencję UNICEF-u, czyli mamy sprawę otwartą. Druga rzecz niezwykle ważna jest taka, że cały proces tutaj tego korytarza spowoduje to, że szereg różnych państw, takich jak Cypr, Grecja, zostanie związana jeszcze bardziej ekonomicznie z Arabią Saudyjską, czyli też de facto Turcja tutaj będzie miała coraz mniejsze pole nacisku na te kraje. Wiemy o tym, że prezydent Erdogan lubi terroryzować Turków i Cypryjczyków. No i też oczywiście też pokazuje to, że w chwili obecnej tylko pewnego rodzaju potencjał i możliwość się liczy, ponieważ Mohammed bin Salman, Arabia Saudyjska tradycyjnie jednak opierała się na Pakistanie, ale to jednak i Indie okazują się być tym partnerem znacznie ważniejszym, o znacznie większych możliwościach. I nawet mówi się o takim trójkącie: Izrael, czyli technologie, Arabia Saudyjska, czyli kapitał, i Indie jako materiał ludzki. Na pewno będziemy do tego wracać, bo tu się otwiera nowy rozdział. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski prosto z Libanu dla nas. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek i przy mikrofonie Rafał Tomański za to wydanie Świata do trzeciej i już zapraszamy za tydzień. Zapraszamy do reklamy. 30 rat, niech 00 nam, niech 0 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do marca nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo